ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันรายการธรรมรับรุ่นนี้ท่านผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เราได้เวลากันประมาณ60นาทีทุกวันให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วหรือได้ทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้ในสิ่งที่ได้เคยฟังมาแล้วข้อนี้จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่มันจะเป็นลักษณะที่สลัดหลุดออกจากกิเลสกามพยาบาทต่างๆได้ให้จิตใจของเรานั้นฝังเป็นอิสระอิสระจากการที่จะต้องมาผูกยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละบางทีฝนก็ตกบางทีอากาศก็หนาวก็ร้อนตามแต่ที่เหตุปัจจัยของมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงกันเป็นอย่างไรและถ้าจิตใจของเราเนี่ยโอ้ยถ้าวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปตามพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงฝนตกแดดออกหรือว่าจะร้อนจะหนาวนี่จิตใจของเรามันก็อยู่ไม่เป็นสุขนะคือมันก็ตามสิ่งต่างๆเลยล่ะเอาแล้วตามสิ่งต่างๆมันจะเป็นทุกข์ยังไงเอาก็ถ้าไปตามสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเนี่ยมันได้รับความเดือดร้อนทุกฝั่งเพราะว่าไอเหตุของการที่ต้องตามไปนี่แหละมันพาเราไปเดือดร้อนแต่เรามีความสุขไปตามปัจจัยที่น่าพอใจเมื่อไหร่ใช่ไหมตูมนุ่นเลยนะนี่ด้วยอะไรด้วยอำนาจของความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินนุ่มหนงพอใจด้วยอำนาจของความกำหนัดนี่มันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่แต่ความลุ่มหลงเอาไหมนะหรือถ้ามีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบปึ่งใช่ป่ะจิตก็จะโอ้ยไม่อยากได้ไม่พอใจไอ้ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังมันสามารถที่เป็นเหตุให้เราพูดโกหกก็ได้ฆ่าคนก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ความอยากคือตัณหาท่านผู้ฟังตัวมันนี่แหละจะเป็นเหตุให้เราทำความผิดในการทางกายวาจาหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในทางกายท่านฟังเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยพูดกล่าวเท็จพวกนี้จิตใจที่มันมีความอยากความไม่อยากกลุ่มรุมห่อหุ้มไปตามผัสสะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจปากมันขยับออกไปได้มือมันขยับออกไปได้ไม่ใช่แค่ถูกควบคุมด้วยแค่ทางปากทางมือเท่านั้นนะใจมันก็จะถูกกลุ่มไปแล้วถูกควบคุมไปแล้วให้เราคิดนึกน้อมไปในทางไม่พอใจนั่นเป็นพยาบาทนึกน้อมไปในทางลุ่มหลงเพลินนั่นเป็นไปในทางกามเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะก็พอกพูนเพิ่มพูนไม่มีดีได้เลยเหมือนทองคำเนี่ยมันเศร้าหมองมันไม่ผ่องใสเนื้อเปราะแตกง่ายสีหม่นหม่นนั่นเป็นเพราะอะไรโอ้เพราะว่าตะกั่วดีบุกเหล็กเงินอะไรที่มันผสมอยู่ในเนื้อของทองคำนั่นแหละมันจึงทำให้มันไม่ดีจิตใจของเราถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ราคะโทสะโมหะมันวุ่นวายราคะโทสะโมหะนั้นฟังเป็นผลนะผลของความที่มีเจ้าตัณหาที่ทำให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างไปตามปัจจัยที่มันมากระทบซึ่งปัจจัยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นล่ะการฟังธรรมนี้ท่านฟังจึงจะมาช่วยได้ช่วยในการที่จะแยกกันให้เห็นชัดเจนโอ้ว่าภาษานิม ป็นส่วนของความทุกข์มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นล่ะแต่เจ้าตัณหานี่เป็นเหตุของความทุกข์ที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อโยงให้ไปถึงสังขารคือการปรุงแต่งทางกายวาจาเนี่ยมันจะเป็นกรรมแล้วมันก็จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจ้าตัวเชื่อมคือตัณหานี่ในรายการนี้ท่านฟังตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าถ้ารับฟังเวลาไหนก็ได้จากทางเครื่องเล่นแบบไหนก็ได้ตามแต่ที่เราสะดวกก็ที่ทางเว็บไซต์ pheothamma.com ซึ่งในทางเว็บไซต์นี้ท่านฟังนอกจากฟังรายการย้อนหลังแล้วยังสามารถที่จะดูอ่านข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาพระสูตรที่เกี่ยวข้องหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่เป็นการสนทนาธรรมในรูปแบบต่างๆหรือว่าก็จะสามารถดูรูปภาพได้ก็เป็นรูปภาพที่คณะศิษย์นี่แหละทำประกอบเกี่ยวกับหมวดธรรมะในข้อต่างๆเหล่านั้นและนอกจากดูอ่านฟังย้อนหลังแล้วยังสามารถที่จะติดต่อสอบถามคำถามกันก็ได้ด้วยไม่ว่าท่านฟังจะมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะการใช้ชีวิตหรือข้อธรรมในหมวดใดๆสามารถเขียนถามมาได้ทางเว็บไซต์นี้นอกจากทางเว็บไซต์แล้วท่านฟังเราก็ยังมีช่องทางให้ติดต่อกันได้โดยผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ถ้าใครที่มี Facebook Account ไปที่ Fanpage เพียวธรรมะก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลต่างๆได้เหมือนกันส่งข้อความใส่คอมเมนต์ก็ได้ด้วยหรือถ้าบางคนไม่สะดวกเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายก็ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130เอาเรามาถึงเนื้อหาที่ต้องการจะพูดอธิบายไปในวันนี้ทุกฟังที่เกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละว่าเจ้าตัณหาเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทำให้ไอ้ผัสสะที่เป็นน่าพอใจหรือผัสสะอันเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่จะติดเกี่ยวเนื่องไปกันกับการกระทำของเราที่จะไปเป็นในลักษณะที่ให้เกิดอกุศลธรรมได้มันไม่ดีวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้แยกแยะแจกแจงนั้นก็คือว่าให้ปาดเจ้าตัณหาเนี่ยออกไปเสียพอเราตัดเจ้าตัวเชื่อมคือตัณหาที่มันจะมาคอยเชื่อมผัสสะต่างๆก็ธรรมดาของมันเป็นมีเหตุปัจจัยมาแล้วออกไปซะพวงยวงที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดนั้นก็ตัดขาดออกไปด้วยตัณหาที่เป็นเหตุของความทุกข์มันจะไม่ติดไปในอย่างอื่นนอกจากในผัสสะศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้รัดกุมมากกว่านี้ทำฟังคือขันธ์5ทั้งหมดเลยผัสสะก็อยู่ในขันธ์5นี่ล่ะขันธ์5นี่กินความกว้างไม่ใช่ที่อยู่ตามห้องน้ำเป็นขันธ์อย่างนี้นะไปกว้างทั่วไปหมดนี่ไม่ใช่นั้นแต่ขันธ์นี่หมายถึงกองสิ่งอะไรที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมีลักษณะเหมือนกันก็จับมากองรวมกันไว้ด้วยกันเช่นสิ่งที่มีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซหยาบละเอียดเลวประณีตพวกนี้เอาจัดหมวดหมู่กองไว้คำว่ากองหมวดหมู่กลุ่มก้อนนี่คือขันธ์เอาเรียกชื่อมันว่าเป็นรูปก็เรียกว่ารูปขันธ์สิ่งไหนที่มีลักษณะเป็นความรู้สึกคนเราเนี่ยก็รู้สึกได้ตามช่องทางต่างๆเป็นเสียงก็รู้สึกว่าโอ้นี่เป็นเสียงมากระทบนะไม่ใช่ทางจมูกนะเสียงเข้าจมูกไม่ได้ต้องเข้าหูมีช่องทางกันมานี่ไม่ว่าจะช่องทางหูก็มีความรู้สึกทางหูช่องทางจมูกช่องทางลิ้นช่องทางกายช่องทางใจมีความรู้สึกไปหมดเลยรู้สึกก็สุขบ้างทุกบ้างบางความรู้สึกก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์เ ็จัดไว้เป็นอทุกขมสุขไอ้ความรู้สึกนี้เราก็เรียกว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาด้วยเป็นทุกขเวทนาด้วยเป็นอทุกขมสุขเวทนาด้วยตามช่องทางตาด้วยช่องทางหูด้วยจมูกลิ้นกายและใจด้วยที่เกิดวันนี้ก็มีที่เกิดเมื่อก่อนนี้ก็มีเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยแล้วก็ยังเป็นของเราด้วยของคนอื่นด้วยเอ้ามารวมกันทั้งหมดซะจัดหมวดหมู่ให้เข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเขาใช้คำว่าขันธะขันธาขันนี้เราก็ตั้งชื่อมันว่าเป็นเวทนาขันหรือกองของเจ้าความรู้สึกต่างๆอันนี้ต้องการจะอธิบายเรื่องคำศัพท์อะไรต่างๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานไปถึงประเด็นที่เราต้องการจะพูดในวันนี้กันต่อไปนะทุกท่านนะคนที่เข้าใจเรื่องขันธ์5แล้วก็ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เรามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรารู้แล้วเนี่ยมีความดีมีมากยิ่งขึ้นขันธ์แปลว่ากองแปลว่ากลุ่มก้อนแปลว่าหมวดหมู่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงจัดหมวดหมู่ที่เป็นรูปที่เป็นเวทนาเพราะมันจะเป็นการปูพื้นฐานต่อไปถึงการอธิบายธรรมะท่านบัญญัติไว้อย่างเงี้ยแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาเป็นอย่างนี้แล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นความหมายรู้ความหมายรู้ที่เกิดขึ้นเช่นท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอยู่เงี้ยก็จะรู้ได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงร้องเพลงเป็นเสียงไก่ขันเป็นเสียงคนพูดเป็นเสียงนักร้องเป็นเสียงคนหนุ่มคนแก่อย่างไรอย่างไรไอ้ความที่คุณหมายรู้ได้ว่าโอ้นี่ไม่ใช่เสียงนกร้องหรือเสียงนกร้องหรือเสียงไก่ขันความที่คุณหมายรู้ได้ว่านี้เป็นอะไรอะไรนั้นน่ะนั่นคือสัญญาคือความหมายรู้อย่างเราได้ยินคำว่ามิงพี่มิงพี่อะไรวะเป็นพี่หรือเป็นน้องกันไม่ใช่มิงพี่นี่คือปากกาโอ้ก็บอกตั้งแต่แรกก็จบแล้วปากกานี่คือความหมายรู้ในความเป็นภาษาไทยหมิงพี่นี่เป็นความหมายรู้โดยภาษาจีนภาษาแมนดารินเอาถ้าเราไม่รู้นี่ถึงหมายรู้นะคุณไม่เคยจำได้ไม่รู้มาก่อนว่าภาษาจีนภาษาอะไรอาหรับยังไงคุณก็ไม่มีสัญญาในภาษาจีนนั้นอย่างจะคิดว่ามันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรที่เรารู้กันไปแต่ความหมายรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเรียกว่าเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นทางหูเราฟังเสียงนี่เป็นเสียงแม่นี่เป็นเสียงพ่อเรารู้นี่คือหมายรู้เป็นสัญญาใช่ไหมความหมายรู้อย่างอื่นอีกอย่างเช่นนักร้องนักเรียนเอานี่ก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ก็เป็นสัญญาทางหูไม่ใช่แค่สัญญาทางหูยังมีสัญญาทางลิ้นคุณลิ้มชิมรสดูเนี่ยนี่มันรสเปรี้ยวบอกได้นี่รสเค็มบอกได้หรือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสัญญาตามช่องทางไหนก็ตามในภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วประณีตของเราของเขามีทั้งหมดอะรวมกันกองเอาไว้ผู้ที่เป็นกองผู้ที่เป็นหมวดหมู่จัดเอาไว้เนี่ยเราเรียกว่าขันจึงตั้งชื่อมันว่าสัญญาขันไม่ใช่แค่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันยังมีการปรุงแต่งต่างๆด้วยจัดหมวดหมู่อย่างนี้การปรุงแต่งคือสังขารนี้ถ้าในความหมายไว้ท่านฟังบอกว่าคือกิริยาที่มีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั่นเองปรุงแต่งให้รูปสำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นน่ะเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนานั่นล่ะเรียกว่าสังขารปรุงแต่งให้สัญญาสำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารและปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งทั้งหมดนั้นเรียกว่าสังขารเช่นท่านผู้ฟังจากเด็กเนี่ยโตมาเป็นผู้ใหญ่เอาโตไม่ได้ไงเอาก็กินข้าวกินน้ำการที่รูปของเราเปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาได้นี่โอ้นี่คือสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งตรงนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือบางทีเราได้ยินเสียงนี่เขาด่า เขาเรียกหมูเขาเรียกหมาทำไมคุณรู้ได้ไงว่าหมูหมานี่มันเป็นคำด่าไม่ได้เป็นเรียกชื่อสัตว์เฉยๆแต่เป็นสัญญาถูกป่ะคุณมีความเข้าใจแล้วในบริบทอย่างนี้มันด่ากันนี่ว่ามันไม่ได้แค่เรียกชื่อเฉยๆไอ้ความรู้นี่คือสัญญาแล้วนะพอมีความหมายรู้เกิดขึ้นเป็นสัญญาอย่างนี้สังขารแทรกอยู่ในนั้นด้วยเลยท่านฟังเพราะว่าไอ้ที่เรารู้แค่ชื่อว่านี่คือหมูนี่คือหมานี่คือสัญญาข้อที่หนึ่งใช่ไหมแล้วเราปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนเป็นสัญญาอย่างที่สองว่าไอ้นี่มันคำด่านี่นะจากที่ชื่อหมูหรือหมาแล้วเปลี่ยนเป็นด่าได้นี่สังขารก็ทำงานแล้วเขาทำงานในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งสัญญาคือหมูและหมาให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นสัญญาคือคำด่าได้อย่างหนึ่งคำด่าอย่างอื่นๆก็รวมเข้าในนี้ไปหมดเลยนี่คือสังขารที่แทรกอยู่ในสัญญานั้นทำไมคุณไม่ปรุงแต่งว่าเออนี่เขาก็เรียกชื่อเฉยๆหรือไม่ก็อาจจะชมเราก็ได้ประวัติศาสตร์ประเภทนั้นก็มีข้อดีเหมือนกันเอาก็จะปรุงแต่งไปเป็นลักษณะอื่นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสังขารสังขารที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใกล้ๆเลวประณีตหยาบละเอียดของเราของเขาโอ้นี่ก็เรียกรวมกันมากองมาประกองรวมกันเอาไว้คือเป็นขันเรียกชื่อมันว่าสังขารขันวิญญาณก็เหมือนกันฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งบางคนก็จะแปลว่าการรับรู้การรู้แจ้งการใช้คำต่างๆแต่มีคำว่ารู้เนี่ยมาจากศัพท์ที่เรียกว่าวิญญาณไม่เหมือนกับสัญญานะสัญญาคือหมายรู้ใช่ไหมวิญญาณคือรับรู้ไม่เหมือนกับรู้สึกนะรู้สึกนั่นคือเวทนาใช่ไหมแต่วิญญาณคือการรู้แจ้งรู้แจ้งยังไงก็คือเวลาเรารับรู้เสียงได้นี่แหละนั่นคือวิญญาณเกิดขึ้นทันทีแล้วมีวิญญาณแล้ววิญญาณนี่ไม่ใช่วื้อๆเป็นผีล่องลอยไปอย่างที่เราเข้าใจดูหนังดูละครมากนี่ก็คิดไปทางนั้นแต่วิญญาณที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นเปิดเผยจำแนกแจกแจงชี้ให้เห็นว่าวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้ปกติแล้วถ้ามีเสียงมีหูก็จะมีการรู้แจ้งทางหูได้อันนี้เป็นธรรมดาเอาดูถ้าข้าพเจ้าไม่พูดท่านผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีเสียงบางทีบางคนนะคุณยายคนหนึ่งท่านฟังโอ้เปิดเทศพระมหาไพบูลย์เนี่ยด้วยเครื่องเล่นนี่วันหนึ่ง24 ชั่วโมงเปิดอยู่นั่นแหละเสียบค้างไปเลยอยู่มาวันหนึ่งคิดว่าโอ้ท่านจะพูดแล้วเหนื่อยโอ้ปิดเครื่องเล่นบ้างดีกว่านั่นเสียงไม่ว่าจะจากแหล่งกำเนิดไหนทุกฟังจะมาจากคอของข้าพเจ้าเนี่ยก็พูดได้ชั่วโมงหนึ่งตอนละอย่างมากหรือจะมาจากเครื่องเล่นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้กินน้ำหรอกมันกินไฟเสียไฟว่ามันก็เล่นไปตลอดเสียงจากแหล่งกำเนิดนั้นถ้ามีแล้วหูเรามีก็ต้องได้ยินเป็นธรรมดาแต่ถ้าเสียงหายไปเครื่องเล่นดับไปมดพูดไปเราก็ไม่ได้ยินเสียงหรือถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเนาะก็กูเสียงมันเข้าจมูกเข้าลิ้นไม่ได้นะจึงต้องมี2 อย่างนั้นก่อนจึงถึงจะมีการรับรู้ได้รับรู้นั้นเรียกว่าวิญญาณคือการรับรู้ก็มาตามช่องทาง6 ช่องทางซึ่งวิญญาณคือการรับรู้นี้3 อย่างรวมกันคือเสียงรูปและวิญญาณส่วนตาวิญญาณเนี่ยนะให้เฉพาะเจาะจงลงไปจึงเรียกว่าเป็นผัสสะก็มีการกระทบแล้วมันจะไปกระทบกันได้ยังไงทุกฟังเสียงมันไม่ได้เข้าทางรูปไม่ได้เข้าทางตาถ้ามีเสียงมีหูมีการรู้แจ้งทางหูโสตวิญญาณ3 อย่างนี้รวมกันเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าเป็นผัสสะทางหูอันนี้สำคัญนะทุกฟังนี่เป็นพื้นฐานมาที่สำคัญเลยว่าเราต้องให้มีความแม่นยำรัดกุมรอบก็ไม่ละหลวมภาษานี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิญญาณด้วยสำคัญคือการรู้แจ้งเช่นถ้าบางทีมีคนเรียกเราเช่นแม่เรียกอุ้ยแต่ว่าเราอ่านหนังสือคล่ำเคร่งอยู่เลยหรือเราเข้าสมาธิอยู่มีคนเรียกอย่างเงี้ยเสียงมีไหมมีหูมีไหมมีแต่การรู้แจ้งการรับรู้คือวิญญาณไม่ได้เข้าไปใส่อยู่ตรงนั้นสิ่งที่เขารับรู้การรู้แจ้งการวิญญาณไปใช้อยู่ที่อื่นสนใจอยู่ในหนังสือบ้าง จดจ่อยู่ในสมาธิขั้นลึกซึ้งไปบ้างไม่ได้รับรู้เสียงที่เป็นคนเรียกเสียงรถเมล์เสียงคนร้องเสียงตะโกนเสียงหนวกหูอะไรต่างๆไม่มีแล้วนะไม่ได้มีอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รับรู้ใจคำนี้ดีกว่าเสียงมีอยู่หูมีอยู่แต่การรับรู้นั้นไม่เกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณใช่ไหมภาษาในเสียงนั้นภาษาในรูปนั้นภาษาในกลิ่นนั้นก็ไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นผัสสะไงมันจึงต้องมี3อย่างรวมกันจึงเป็นผัสสะภาษานี้ทางฝั่งที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยนี่แหละภาษาชนิดที่เป็นที่ตั้งความน่าพอใจก็มีภาษาชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจก็มีเหมือนกันซึ่งภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจและไม่น่าพอใจนี่แหละก็จะทำให้เกิดความรู้สึกนั่นเองที่ว่าไปคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างความรู้สึกที่เป็นทุกข์บ้างความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างตรงนี้แหละพอเราเริ่มมีความรู้สึกไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นนี่โน่นน่ะเราจึงมีความพอใจไม่พอใจไอ้ความที่บอกว่ายินดีพอใจในสิ่งที่น่าพอใจไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมันจึงเป็นปัญหาตัวเชื่อมเลยทุกคนเราตอนนี้ทั้งฝั่งมีตัณหาอยู่มาตั้งแต่โอ้ยก่อนออกจากครรภ์แม่อีกด้วยซ้ำตั้งแต่บอกว่าเริ่มปฏิสนธิในครรภ์นั่นแหละกูมีตัณหามาอยู่เรียบร้อยแล้วมันจะพอกพูนหนาแน่นขึ้นหรือมันจะอ่อนกำลังลงก็อยู่ที่ว่าเราให้อาหารมันหรือไม่ให้อาหารมันถ้าเราให้อาหารมันมากใช่ป่ะมันพอกพูนหนาแน่นขึ้นนี่ลักขโมยก็ได้บางคนเป็นมาตั้งแต่เด็กขโมยของนี่โอ้ยทำไมนิสัยเป็นมาอย่างนี้ฆ่าสัตว์ก็ได้บางคนชอบรังแกสัตว์ดึงหางหมาฆ่ากบฆ่ามดฆ่ายุงโอ้ฆ่าได้ลงมือได้โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กมีเพราะมันก็อยู่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดตัณหาวิชากิเลสพวกนี้แล้วเราถึงเกิดมาได้นี่เออเจอภาษาแบบนี้มันกระตุ้นกันในลักษณะที่แบบโอ้ให้มันงอกเงยเพิ่มพูนออกมานี่เป็น3ขั้นนะฟังให้ดีนะ1ภาษาใช่ไหม2ตัณหาใช่ไหมและ3จึงมีสังขารการปรุงแต่งออกไปสังขารการปรุงแต่งนี้เป็นทางกายทางวาจาและทางใจก็ปรุงแต่งออกไปเป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมบูรณ์รูปไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งออกไปเป็นพูดโกหกออกไปเป็นฆ่าสัตว์ออกไปเป็นการล่วงภรรยาผู้อื่นมีนี่คือการปรุงแต่งทางกายเรียกว่ากายสังขารนี่คือขั้นตอนที่3ที่ออกไปละเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาที่เป็นในทางกายทางวาจาก็ด้วยจะพูดโกหกซึ่งหน้ากล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่รู้บอกรู้บอกไม่รู้ตั้งใจบอกไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจบอกตั้งใจอย่างเงี้ยก็กล่าวได้แต่ไม่จะไม่ได้ขั้นตอนที่3นี้เกิดได้เพราะอะไรเพราะขั้นตอนที่2คือความทะยานอยากความตัณหาความชอบความพอใจไม่พอใจนี่แหละที่มันมีในไหนก็ภาษาที่มากระทบนั่นแหละภาษาเป็นที่ตั้งความพอใจไม่พอใจก็มีมากระทบภาษามาจากไหนก็ขันห้าแล้วไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียงกลิ่นรสปุถุพัทธมารมณ์ปรุงแต่งผสมกันมากองรวมกันตรงเป็นผัสสะดูในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นั่นก็คือเจ้าตัณหาที่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมากนี่มันพาทำให้เกิดปรุงแต่งไปในทางที่เป็นอกุศลได้การปรุงแต่งไปในทางอกุศลนั้นคือขั้นตอนที่3ก็จะเกิดการเบียดเบียนการทุ่มเถียงกันโอ้นอกจากทางกายวาจาแล้วใช่ไหมเพราะมันมีพื้นฐานมาจากทางใจนี่คือมโนสังขารที่บางทีก็เกลียดก่อนที่บางทีก็กำหนัดก่อนเกลียดนี่คือความพยาบาทกำหนัดนี่คือเรื่องของกามหรือความคิดเป็นในทางเบียดเบียนการพยาบาทเบียดเบียนหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิรวมกับเจ้ามิจฉาวาจา4อย่างรวมกับการผิดศีลอีก5อย่างนี่เหล่านี้คืออกุศลธรรมที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนกันไปเป็นวงกว้างได้ในระดับที่เป็นทางกายวาจาหรือใจในระดับที่เป็นวงภายในครอบครัวขยายต่อไปเป็น มู่บ้านเป็นจังหวัดเป็นถึงระดับประเทศถึงระดับโลกนี่เป็นอย่างนี้มาหมดนะขั้นตอนมันเป็นไปอย่างนี้ที่ว่ามากหรือน้อยเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่แต่ก็เป็นอย่างนี้แหละต้องฟังเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านฟังเมื่อตรัสรู้ใครครวญดูแล้วนี่จึงแบ่งพวกนี้เป็นกองเอาไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นทุกข์แต่ตัณหานี่แหละมันจึงเป็นเหตุของความทุกข์นี้อีกกองหนึ่งแยกกันมันติดกันอยู่นะท่านฟังมันติดกันอยู่เราจะต้องทำให้มันแยกออกจากกันโดยตัณหานี้ต้องทิ้งไปเสียละไปเสียกำจัดไปเสียอย่าเอาไว้ส่วนขันธ์ 5นี่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันมาอยู่แล้วมันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันนี่ก็ธรรมดาขันธ์ 5นี่เราต้องทำความเข้าใจในขณะที่ตัณหาเนี่ยต้องละต้องทิ้งนี่คือพื้นฐานที่ข้าพเจ้าต้องการจะทำให้ท่านฟังเข้าใจซะก่อนนะเรื่องของกองทุกข์คือทุกขอริยสัจและเรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยอริยสัจคือตัณหาสองอย่างนี้ติดกันอยู่แต่เราต้องทำให้มันแยกจากกันมีคำหนึ่งท่านฟังที่พระพุทธเจ้านี่ท่านได้ไตร่ตรองใคร่ครวญคิดนึกแล้วก็ใช้ด้วยแต่ตอนก่อนการบรรลุธรรมแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวริยานจุดหนึ่งท่านบอกไว้ว่าถ้าเราใคร่ครวญปริตรึกไปในทางใดๆมากจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธบทนี้ท่านตรัสไว้อย่างนี้เลยบอกว่าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราคิดไปในเรื่องขันธ์ 5อย่างใดอย่างหนึ่งมากโอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เวทนานั้นนี่ก็ความทุกข์นี้จิตมันก็ไปตามทางนั้นใช่ปะจิตไปตามทางไหนสิ่งนั้นยิ่งมีพลังดูฟังสิ่งนั้นยิ่งมีพลังตัณหานี่ก็ยิ่งพอกพูนแน่เพราะมันคืบคลานตามกันไปประเด็นที่ต้องการพูดถึงในวันนี้นี่แหละท่านผู้ฟังพูดมาตั้งนานนี่จะเข้าประเด็นนี่แหละนะว่าเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรื่องของทุกขสัญญาให้ทำความเข้าใจเรื่องทุกข์เอาแล้วฉันคิดเรื่องทุกข์มากนี่มันยิ่งไม่จะแบบมีโทษมากหรือบางคนมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้ซ้ำอยู่ในความทุกข์ซ้ำอยู่ในความทุกข์น่ะก็เอามีดเนี่ยทิ่มอกตัวเองทิ่มอกตัวเองทุกครั้งที่คิดเรื่องที่คิดไอ้หมอนี่มันด่าเราว่าอย่างนี้แค้นกินข้าวเสร็จคิดอีกมันด่าเราอย่างนี้แค้นรอบสองทิ่มอกรอบสองระหว่างขับรถกลับบ้านนี่ยังคิดถึงบทคำพูดปากมันขยับอย่างนี้มันแค้นระหว่างอาบน้ำอยู่นี่ก็ยังคิดด้วยว่าที่มันขยับอย่างนี้เพราะมันไปคุยกับคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโอ้มันยิ่งแค้นมันยิ่งโกรธมันยิ่งหนักใช่ป่ะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกเนี่ยมันจึงมีปริมาณมากเราจะแยกแยะแจกแจงกันโอ้ยคือไม่ต้องให้ข้าพเจ้ามาพูดกันนะพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสไว้เพียงพอแล้วมันมากท่านฟังมันมากทุกนี่มันมากยิ่งคิดมันยิ่งทุกยิ่งทุกมันยิ่งคิดยิ่งคิดมันยิ่งทุกยิ่งทุกมันยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกยิ่งทุกยิ่งคิดนั่นแหละคิดไปก็ยิ่งทุกไปยิ่งทุกไปตัณหามันยิ่งคืบคลานใช่ไหมล่ะแต่ไหนยิ่งคลืบคลานก็ยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งทุกข์มากตัณหาก็คลืบคลานตัณหาคลืบคลานทุกข์มันก็ยิ่งมากทุกข์มันยิ่งมากก็ยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากยิ่งทุกข์มากทุกข์มากตัณหาคลืบคลานไม่ไปจบที่ไหนจบที่นรกท่านฟังจบที่นรกจะว่านรกจบก็ไม่ใช่คือหมายถึงมันไปสุดตรงนั้นสุดแล้วตันแล้วไปไหนวนกลับมาอีกอย่างพระเทวทัตเนี่ยแค้นพระพุทธเจ้ามากยิ่งคิดยิ่งแค้นยิ่งแค้นยิ่งคิดคิดแล้วแค้นแค้นยิ่งหนักยิ่งคิดหนักโอ้ทำไงก็ยิ่งทำกรรมไม่ดีใช่ไหมล่ะยิ่งทำกรรมไม่ดีก็ยิ่งแม้ไม่ได้ยิ่งแค้นอีกยิ่งแค้นก็ยิ่งทำกรรมไม่ดีต่อไปอีกแกล้งกันอีกมันไม่ได้อีกยิ่งแค้นหนักไปอีกจนไปสุดนู่นน่ะนรกอเวจีมหานรกก็ยังไม่สุดเลยท่านฟังก็ต้องวนกลับมาอีก ไปอยู่ในโลกุมพีนรกนรกชั้นต่างๆย่อยๆจนกว่าจะขึ้นถึงมาคิดได้ไหมคือบางทีสัตว์นรกก็อาจจะคิดได้นะฟังสัตว์เดรัจฉานบางทีก็อาจจะคิดได้นะฟังที่น้อยๆต่ำๆที่สุดที่ว่าจะสามารถที่จะพูดคุยกันและคิดได้รู้เรื่องเนี่ยความสามารถพอมีเนี่ยมนุษย์นี่แหละนะฟังเอ้ยมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีแล้วสัตว์เดรัจฉานบางทีคิดได้น้อยตัวน้อยครั้งคืออายุอย่างเช่นสุนัขอายุ10ปีเนี่ยชายอายุปกติมันก็มีความซื่อสัตย์กับเจ้าของใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะมันจะให้มาคิดให้ทานจะมาคิดรักษาศีลเนี่ยมันคิดไม่ได้ไม่ได้อาจจะคนนั้นเขาสวดมนต์นิ่งนิ่งเย็นเย็นได้อยู่บางทีบางครั้งก็เป็นบางตัวหรือในบางตัวนั้นก็เป็นบางเวลาซึ่งบางเวลานั้นก็อย่างน้อยอีกสนรกนี่ยิ่งหนักได้รับทุกข์มากเปรตก็เหมือนกันพวกอบายพวกนี้มันไม่ดีถ้าเรามีตัณหามากก็ไปสุดจบที่นรกนั้นเพราะว่าตัณหากับทุกข์มันเหนียวหนืดคืบคลานกันไปประเด็นเรื่องการพูดในวันนี้ก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยตัณหายิ่งพอกพูนแล้วทำไมท่านถึงสอนเรื่องทุกขสัญญาให้กำหนดหมายในความเป็นทุกข์นั้นทำไมท่านถึงสอนเรื่องมรณสัญญาให้กำหนดหมายในความตายเอาความตายเป็นทุกข์นี่ทำไมท่านสอนเรื่องกายเอาก็กายเป็นรูปนี่มันเป็นทุกข์นี่ยิ่งไม่คิดเรื่องทุกข์มากยิ่งจะไม่มีเหตุของทุกข์มากยิ่งมีตัณหามากยิ่งไม่ทุกข์มากวนกันไปอย่างนี้หรอกหรือฟังให้ดีนะฟังให้ดีบุคคลตรีตรึกถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะมาคิดถึงทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าเราไปตามอารมณ์ของความทุกข์นั้นฟังให้ดีนะถ้าเราไปตามอารมณ์ของความทุกข์นั้นคุณยิ่งทุกข์มากแน่นอนนั่นคือคนโง่เขาคิดกันคนโง่เขาเข้าใจกันแต่ในศาสนานี้คำสอนนี้เราต้องฉลาดเราต้องมีความรัดกุมเราต้องมีความรอบคอบที่ท่านให้คิดนึกถึงความทุกข์นี้คือให้ทำหน้าที่ในทุกข์เนี่ยให้มันถูกต้องไม่ใช่ไปตามทุกข์ไม่ใช่ไปตามตัณหาแต่ให้เข้าใจความทุกข์นี้ว่าทุกข์นี้มีเหตุมีปัจจัยมากที่ว่าทุกขสัญญาเนี่ยโอ้ให้เข้าใจความทุกข์ว่าทุกข์นี้มันหนักอย่างนี้มีเหตุมาอย่างนี้ให้เรื่องเข้าใจในความตายอย่างเงี้ยมรณะสติอย่างเงี้ยมรณะสัญญาทุกขสัญญาเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อเหตุปัจจัยมีมาอ้าวถ้าในกรณีของมรณะสัญญานี่ให้ไปจบลงในที่กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าเห็นกายก็เห็นความไม่สวยงามในกายเห็นความไม่เที่ยงในกายเห็นความเป็นปฏิกูลในกายเห็นมันตามความเป็นจริงในทุกนั้นในความตายนั้นในกายนั้นเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ไปตามอารมณ์ที่มันสุขหรือไม่ได้ไปตามอารมณ์ที่มันทุกข์ฟังดีนะถ้าเราไปตามอารมณ์ที่มันสุขหรือมันทุกข์ของขันธ์ห้านี้เราไม่รอดไปจบลงที่นรกแน่เพราะมันจะนำมาซึ่งความอยากได้ในสิ่งที่น่าพอใจนั้นนำมาซึ่งความอยากที่จะไม่ได้ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นแล้วถ้าทำตามหน้าความอยากคุณก็ไปจบลงที่นรกไปวนกลับตรงนู้นไม่จบหรอกกลับตัวมาเฉยเอาใหม่ต้องฟังเอาใหม่แต่เรามาระลึกถึงความทุกข์นี้เพราะว่าทุกข์เนี่ยเป็นจุดที่มีตัณหามันติดอยู่โอ้มีเหตุคือตัณหามีภาษารวมกันลงกันมาอย่างนี้มีการปรุงแต่งมาอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์คุณจะละตัณหาได้เนี่ยถ้าไม่ละตรงตัณหาแล้วมันจะไปละตรงไหนอ่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วละตัณหาก็ต้องละเจ้าตัวตรงตัณหาตัณหามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงทุกข์แล้วนี่แหละเราจึงต้องมาตรงทุกข์นี้เพื่อที่จะมาละตัณหาได้เอาจะละตัณหาได้ทำไงคุณเห็นมันก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใคร่ครวญนึกคิดนึกพิจารณาไปตามอารมณ์นั่นคือวุบเข้าไปอยู่กับตัณหาเลยอยู่ในมันแล้วอยู่ในกระแสของมันแล้วตามอารมณ์นั้นไปโน no, ไม่ใช่ออกมาก่อนมายืนภายนอกซะก่อนโอ้เราทำความเข้าใจนี่ตัณหาอยู่ตรงนี้ ขันธ์5อยู่นี้ฉีกดึงลอกแยกมันออกมาจากความทุกข์นี้ได้ฉีกออกดึงออกปาดออกลอกออกสับออกขจัดออกถูมันออกมาทำไมออกนี่ถูมันให้ออกบางคนไม่เห็นด้วยซ้ำว่าตัณหาอยู่ไหนโอ้ยบางทีมันรวมกันกับไอ้ทุกข์ของเราซะจนแบบว่าเข้ากันอย่างดีเลยเฮ้ยมันต้องมีตาทุกฝั่งตาเนี่ยไม่ใช่สามีของยายมุกนี้เล่นมากแล้วมันจะไม่ขำแต่ตาหมายถึงดวงตาที่เราเห็นชัดเจนเอาแยกกันสิคุณจะมีดวงตานี้ได้ไงถ้าไม่มีสมาธิจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวใช่เราจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวจิตนี้ต้องมีสติตั้งขึ้นไม่ไปตามอำนาจของความสุขหรือความทุกข์ความพอใจหรือความไม่พอใจเราจะไม่ไปตามอำนาจของความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเราจะต้องมีว่าตั้งสติให้ดีจะตั้งสติให้ดีนี่แหละจึงต้องมาจดจ่อยในลาสเตียก็ต้องมาอยู่ในกองทุกข์นี่แหละตั้งสติจดจ่อไว้ในทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเผชิญมันอยู่อาจจะเป็นความตายอาจจะเป็นความประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอาจจะเป็นอยู่ในกายเป็นหมดนั่นฟังเป็นหมดเวทนาก็ด้วยเวทนาเนี่ยตัวดีตัวสำคัญทุกทั้งหมดเนี่ยมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงแต่จะพูดให้ถูกก็คือเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันมาประชุมลงในความทุกข์เพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าผัสสะนี่แหละที่ว่ากันตอนที่หนึ่งใช่ไหมเป็นเหตุจะไม่เกิดความรู้สึกคือเวทนาเป็นผลคือไม่ว่าเราจะรับรู้อะไรมันจะมากองรวมลงในเวทนาที่แบ่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปัจจุบันธรรมารมณ์เป็นมาตามช่องทางไหนอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนั้นมันก็จะมาจบลงตรงนี้ฉันพอใจระบบนี้จะไม่พอใจระบบนั้นจะพอใจคนนี้จะไม่พอใจคนนั้นความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์นี่แหละเวทนาไม่ว่าจุดไหนทั้งหมดรวมลงประชุมลงในความทุกข์ทุกข์ทั้งหมดนี่แหละมีเวทนาเนี่ยเป็นเหตุถ้าพอใจก็เกิดตัณหาได้ถ้าไม่พอใจก็เกิดวิภวตัณหาได้เกิดแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยท่านฟังก็มีความยึดถือคืออุปทานเป็นไปต่อเนื่องกันไม่จบไม่สิ้นแล้วทำไงทีนี้เรามาฟังพระสูตรทั้งฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าให้ตรีตรึกกับเรื่องราวที่ไม่ให้ตรีตรึกภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่บุคคลตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกามเป็นอันมากก็เป็นอันว่าละความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดไปในทางกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในทางกามถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทก็เป็นอันว่าละความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางพยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางเบียดเบียนก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดไปในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบากเปรียบเหมือนในคราวฤดูสาดหรือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับสินไหมการตีเตียนเพ พราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามความฝักฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือถ้าตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางหลีกออกจากกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการออกจากกามแต่เธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางไม่พยาบาทก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางพยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตริตรึกในการไม่พยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางเบียดเบียนเสียจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการยังสัตว์ไม่ให้ลำบากเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งๆพึงแต่ทำความกำหนดหมายว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วเท่านี้ฉันใดถึงแม้เธอนั้นก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉันนั้นเหมือนกันในข้อความสั้นๆตรงนี้ท่านผู้ฟังเราฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเห็นไหมว่าถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นใช่ไหมเรารู้แล้วว่าถ้าเราตรึกไปในทางอกุศลจิตเราก็น้อมไปทางนั้นถ้าเราตรึกไปในทางกุศลจิตเราก็น้อมไปในทางนั้นตรงนี้แหละท่านฟังที่มันจะทำให้แยกกันได้ระหว่างขั้นที่หนึ่งคือขันธ์ห้าขันธ์ที่สองคือตัณหาถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจส่วนนี้นะมันก็จะปนกันมั่วยุ่งไปหมดเลยทั้งตัณหาทั้งขันธ์ห้าแต่ถ้าเราเริ่มมามีความเข้าใจว่าโอ้ชั่วก็มีในขันธ์ห้าเนี่ยความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่ในสัญญาเป็นรูปเป็นอะไรมีหมดดีก็มีอยู่ในขันธ์ห้าเนี่ยส่วนที่จะเป็นไปในทางหลีกออกจากการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนมีแค่ว่าเรารู้แล้วเห็นให้มันได้เนี่ยนะนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วระลึกได้มาในทางที่ดีนั่นก็เป็นสัมมาสติแล้วเห็นไหมท่านฟังว่ามรรคนี่มันเกิดขึ้นทันทีแม้ในการที่เราระลึกถึงความทุกข์นั้นนะถ้าระลึกให้มันถูกมรรคเกิดขึ้นนะที่ตรงนั้นทันทีมรรคนี่คืออะไรท่านฟังคือทางทางที่ประกอบด้วยอะไรท่านฟังประกอบด้วยองค์เงินประเสริฐ8อย่างมีอะไรบ้างท่านฟังสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสติด้วยมีอยู่ในนี้อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างนี้จะเป็นเหมือนกับมีดเป็นศาสตราเป็นอาวุธที่จะปาเจ้ากิเลสปาเจ้าตัณหาอวิชชานี่แหละลอกขูดถอนกำจัดสกัดละล้างให้มันออกไปจากขันธ์ห้านี้ได้มรรค8เกิดขึ้นตรงนั้นทันทียาเวลาเขาใส่นะทุกฝั่งเขาก็ต้องใส่ไปในที่มันป่วยที่มันเจ็บเจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนก็ต้องใส่ยาลงไปตรงนั้นดูฟังแต่ผลมันออกเวลาถัดไป หมือนอย่างเวลาเรารดน้ำใส่ปุ๋ยในต้นไม้มันไปนู่นออกบนยอดผลมะม่วงอะไรก็ตามลำไยองุ่นออกคนละที่เวลาเราพิจารณาไปในความทุกข์วางได้นี่ความสุขมันเกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมาความพยายามนั้นท่านฟังก็เรียกว่าเป็นสัมมาวายามะสามีครั้งหนึ่งนะคิดใคร่ครวญพิจารณาให้เราก่อนเวลาความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เห็นให้ดีให้ถูกถ้าเห็นไม่ดีเห็นไม่ถูกไหลไปตามอารมณ์นั้นมีการพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นนั่นคือเพลิดเพลินลุ่มหลงไปแต่ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้เห็นให้ถูกในทุกขสัญญาเห็นแล้วดำรงจิตให้อยู่ในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นมักเกิดทันทีมักเกิดแล้วเห็นทุกแบบนี้กิเลสมันก็ค่อยหลอกออกไปได้เห็นของสวยงามใช่ไหมเห็นรูปโอ้สวยงามสวยงามเอาตั้งสติตั้งจิตขึ้นใหม่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามในรูปที่สวยงามนั้นนั่นล่ะเห็นแล้วความไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นนั่นมักเกิดทันทีมักเกิดทันทีมักเกิดขึ้นกิเลสมันอยู่ได้ไงตัณหามันต้องล่อออกไปอวิชชาต้องถูกเปิดเผยตัวออกมาเพราะความจริงมันอยู่ตรงนั้นความจริงคือความรู้คือวิชาเกิดขึ้นตรงไหนอวิชามันอยู่ไม่ได้ทุกฝั่งมันต้องออกไปตรงนั้นนี่แหละมันมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่เห็นทุกข์เห็นทุกข์แต่ก็จมอยู่ในกองทุกข์คือเห็นไม่เป็นคิดว่าทุกข์นั้นเป็นของเราทำไมถึงคิดว่าทุกข์นั้นเป็นของเราเพราะมีความยึดถือมีความกำหนัดในความที่ถ้าทุกข์นั้นให้เกิดความพอใจก็ชอบใจมีความยึดถือมีความกำหนัดถ้าทุกข์นั้นให้เกิดความไม่ชอบใจก็เป็นวิภวตัณหาคิดว่าจะไม่เอาทุกข์แต่ก็เอาทุกข์เป็นของตนแต่ถ้าเห็นให้ถูกไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากมันก็คือความอยากที่จะไม่ได้เนี่ยมันติดเราทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งกับดักของตัณหาอวิชชาเนี่ยมันรัดแน่นรัดหนักรัดมากให้เห็นให้ถูกไม่ใช่ฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นแต่เห็นให้ถูกโดยความเป็นความไม่เที่ยงจะเห็นได้ตั้งสติไว้ให้ดีให้เราตริตรึกมาในทางที่จะหลีกออกจากกามตริตรึกมาในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตั้งสติไว้ให้ดีเห็นทุกอย่างได้อย่างหนึ่งให้เห็นเหตุเกิดของมันด้วยเหตุเกิดของมันนี่ไม่ใช่เห็นว่าเออมันเกิดมาจากคนนั้นเกิดมาจากนี่ก็ตามไปต่อไปอีกแต่เห็นให้โดยความเป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาด้วยความเป็นอนัตตาว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราวางเสียเราละเสียสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราบางเสียเราละเสียไม่ได้จะเห็นว่านั้นเป็นตัวเราของเรานั่นคือการที่เราจะสามารถปล่อยวางเจ้าขันธ์ห้านี้ได้การปล่อยวางขันธ์ห้านี้ก็ต้องละเจ้าที่ตัณหาที่ความยึดถือนี่แหละตัณหาความยึดถือไม่อยู่ที่ไหนนอกจากในขันธ์ห้าเราจะละวางขันธ์ห้าได้ก็ต้องเห็นขันธ์ห้านั้นให้ถูกให้ดีเห็นให้ถูกให้ดีด้วยปัญญาแล้วมรรคก็อยู่ตรงนั้นทุกฝั่งมรรคอยู่ตรงไหนความพ้นทุกข์คือหลุดออกจากกันได้ก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นมันจึงย้ำกันอย่างเต็มที่เลยในนี้เหมือนย้ำถั่วฟูในทุกฝั่งมีทุกอย่างใส่ลงไปหมดย้ำให้ดีแยกส่วนให้ดีอันไหนไม่ชอบก็เขี่ยทิ้งอันไหนชอบก็กินไปชอบไม่ชอบไม่ได้อยู่ที่ลิ้นของเราแต่อยู่ที่ความจริงมันตรงไหนความจริงคือตัณหาเนี่ยมันไม่ดีเขี่ยทิ้งเสียความจริงคือมรรคนี่มันดีแต่ไม่มากๆตัณหาก็ตามมรรคก็ตามจะเจริญได้เกิดขึ้นได้ก็อยู่ในขันธ์ห้านี้ล่ะถ้าเราตรีตรึกไปในทางไม่ดีตัณหามันก็เจริญขึ้นมักก็เสื่อมลงเราก็เห็นขันธ์ห้าอย่างไม่ค่อยจำแจ้งมันจะมึนๆตึงๆไป ที่วันนี้เป็นของเราถ้าเราตรีตรึกไปในทางดีตัณหาก็เสื่อมลงมรรคก็เจริญขึ้นเราก็จะเห็นกันหน้าอยู่อย่างถูกต้องเห็นด้วยปัญญาดูฟังเห็นด้วยปัญญาการพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรารู้ชัดเลยว่าโอ้เราตรีตรึกไปทางไหนจิตเรานำไปอย่างนั้นเราตรีตรึกไปในความทุกข์ถ้ามันทุกข์ผิดที่เราตรีตรึกไปผิดทางโอ้นั่นคือเราเดินมรรคผิดแล้วเราจะรู้แต่ถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนเราไปตามทางมรรคโอ้นั่นคือเราเดินมรรคถูกแล้วเราก็จะต้องรู้รู้ได้ด้วยการระลึกรู้นั่นคือสติสติในทางฝั่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่เลยเป็นใหญ่ในการที่จะให้จิตของเรานั้นดำรงอยู่ตั้งอยู่ให้มันมาตามถูกทางได้เรื่องนี้มีความสำคัญนะทุกฝั่งมีความละเอียดลึกซึ้งท่านแยกแยะแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเอาไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละลวมด้วยปัญญาอันยิ่งเรารับฟังมาเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้เอาให้เกิดเป็นสุตตมยปัญญาโอ้มันมีความแตกต่างกันในเรื่องบทเป็นยันชนะเอาวันนี้ดีเอาให้มีความระลึกรู้ละเอียดลงไปอีกในความที่เอามาแอพพลายใช้ในจุดนั้นจุดนี้ความคิดของเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นจินตมยปัญญาขึ้นมาให้มันลึกซึ้งซึมเข้าสู่จิตใจเป็นภาวนามยปัญญาความรู้ลึกซึ้งในเรื่องนี้ต้องฟังจะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นมาได้ในการพิจารณานี้ให้ทำให้บ่อยทำให้มากทำให้อยู่เป็นประจำการทำซ้ำทำย้ำอยู่อย่างนี้จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้ได้และนี่คือรายการธรรมารับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการที่เราจะตรีตรึกไปในลักษณะไหนที่จะไม่ให้จิตของเราไปในทางอกุศลแต่ไม่ในทางกุศลได้ถึงแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความทุกข์ที่เราเคยเจอมาเป็นสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆเราให้มีปัญญาในความทุกข์นั้นปัญญานั้นก็เป็นทุกขสัญญาเป็นมรณะสติเป็นกายคตาสติได้ให้เห็นตามความเป็นจริงมรรคก็เกิดสามารถที่จะชำระขูดปาดละเจ้าตัณหาอวิชชาที่มันติดอยู่กับขันธ์ 5ให้ออกจากกันได้ด้วยปัญญาตรงนี้เห็นกันหน้าตามความเป็นจริงของมันได้ตรงนี้ความเจริญในธรรมะในนี้เกิดมีขึ้นแน่รายการนี้มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศเป็นผู้ดำเนินรายการถ้าต้องการฟังซ้ำหรือตามคำถามเรื่องราวใดๆต่างๆเพิ่มเติมให้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร